Üdvözöljük a kedves hallgatókat! A Napkelet rejtett kincses tára című sorozatunknak a következő adását hallják. Szilágyi Márta vagyok, és itt van velem a stúdióban Kántor Zsuzsa, aki segíteni fog nekem a verseknek a felolvasásában. A hagyományainknak megfelelően a Mahábhárata egyik történetével kezdjük, amelyiknek a címe a Béka király lánya. Valamikor nagyon régen, amikor még az Iksváku nemzetség uralkodott Ajótjában, élt ott egy Pariksit nevű király. Nagyon szeretett vadászni, és egy napon, amikor egészen egyedül üldözött egy őzet, eltévedt a sűrű sötét erdőben. Amikor egy tóhoz érkezett, ő is meg a lova is megfürödtek a vízben. Néhány lótusszára töltött a lova elé, neki azonban nem volt semmilyen ennivalója, csak ott üldögélt a tó partján, és nem tudta, hogy mihez kezdjen. Egyszer csak édes zene szót hallott. Hogyan van ez, kérdezte Pariksi, hiszen még a nyomát sem látta más emberi lénynek. Most azonban mégis meglátta a szépséges lányt, aki énekelt. Bokacsengetyűi hangosan csilingeltek, ahogyan közeledett. Néha lehajolt, hogy leszakítson egy virágot, és egyáltalán nem félt az idegentől. Ki vagy, kihez tartozol? Kérdezte Pariksit király, az udvariasság ősi árja szabályai szerint. Szusavana a nevem, és hajadon leány vagyok, felelte a szépség. Pariksit nagy örömmel hallotta ezt a választ, és azonnal feleségül kérte. Ígérj meg nekem valamit, mondta a lány, csak akkor lehetek a tied. A király persze mindent megígért, és nagy megkönnyebbüléssel hallotta, hogy a lány csak annyit kér, sose vigye őt tavak vagy folyók közelébe. Nem sokkal ezután megérkezett a vadásztársaság is, már nagyon aggódtak Pariksit királyért. Visszatértek a fővárosba, de a király egészen megváltozott. Annyira ragaszkodott Szusavanához, hogy minden idejét vele töltötte a palota belső termeiben, az államügyeket pedig elhanyagolta. Nem tetszett ez az első miniszternek, aki addig tudakozódott, amíg meg is tudta, milyen ígéretet tett Pariksit a feleségének. A ravasz miniszter rögtön kiásadott egy tavat a közeli erdőségben, amelynek a vize egészen tiszta és átlátszó volt, olyan édes, mint a nektár. Gyöngyhálóval letakarták, eléje ültettek egy máthaviligetet, aztán a miniszter bizalmasan így szólt a királyhoz. Találtam egy nagyon szép helyet a közeli erdőben. Igaz, hogy nincs ott sem tó, sem pedig patak, de a gondolat kerest fel, pihenj az árnyas fák alatt. A király boldogan sétált az erdőben a feleségével, és éppen a mátha véligetben pihent meg. Látta, hogy a gyöngyháló alatt víz csillog, de nagy boldogságában elfelejtkezett a felesége különös kéréséről és a saját ígéretéről. Még oda is szólt Szusavanának, fürödj meg nyugodtan, ha kedved van hozzá. Nem kellett kétszer mondania, Szusavaná alámerült a vízben, és nem is jelent meg többé. A király kétségbe esetten kereste, de nem találta. Végül parancsot adott, hogy szivattyúzzák ki az egész tóvizét. Meg is tették, de a királynő halott teste sem került elő, csak egy béka üldögélt a lyuk szájánál. A király nagyon dühös lett és megparancsolta, minden békát öljetek meg, ahol csak találtok egyet. Ezentúl, ha valaki beszélni akar velem, csak akkor fogadom, ha a kezében van egy döglött béka. Persze, hogy mindenki jó akart lenni a királynál, mindenki írtotta a békákat, ahol érte őket. A megrémült békák elmentek a saját királyukhoz, és könyörögtek neki, hogy valahogy mentse meg őket. A béka király brámana aszkétának öltözött, és így ment el Pariksit királyhoz. Kedves királyom, mondta neki nagyon alázatosan, ne engedd, hogy a harag felülkerekedjen rajtad. Légy kegyes, ne pusztítsd el az ártatlan békákat. Miért követsz el ilyen nagy bűnt? Mi haszna van annak, hogy a békákat kiírtod? Pariksit azonban még mindig nagyon bánkódott azért, hogy eltűnt a felesége, és nem engedett. Sose bocsátok meg a békáknak, mondta. Biztos, hogy mindet elpusztítom. Egy ilyen gonosz béka nyelte el a feleségemet. Jobban tennéd, ha nem járnál közbe az érdekükben. Ó, jaj, mondta a béka király, most már értem, hogy mi történt. Kedves királyom, nem vagyok én brámana aszkéta. A békák királya vagyok, Ajusa, a te eltűnt feleséged pedig az én leányom. Ez is csak azt mutatja, hogy milyen jellemtelen. Sok-sok királyt becsapott már te előtted. Egy ideig kedves velük, aztán megunja őket és eltűnik. Visszaváltozik békává. Nem bánom, mondta elszántan a király, vele akarok élni. Intézd úgy, hogy visszatérjen hozzám. Ajusa el is hozta a lányát, és megparancsolta neki. Ezt a királyt szolgáld. Aztán hozzátette. Mivel már olyan sok királyt becsaptál, és annyi ártatlan béka elpusztult miattad, nem sok örömed lesz a fiaidban. A király se látott, se hallott, olyan szerelmes volt a feleségébe, hogy úgy érezte, mintha a három világ feletti uralmat szerezte volna meg. Hálásan meghajolt a béka király előtt, és így szólt, örömkönnyektől elfojtott hangon. Köszönöm, hogy ilyen kegyes voltál hozzám. A béka király elbúcsúzott, és hazament a maga víz alatti palotájába. Szósavaná királynőnek idővel három fia lett, és tényleg nem sok örömet elt bennük, arra pedig már gondolni sem mert, hogy eltűnjön, és ismét együtt éljen a saját rokonaival, a békákkal. Most a békák témájánál fogunk maradni. A Rigvédában, amelyik Indiának a legrégebbi szentírása, szintén van egy béka himnusz, egy ilyen nagyon furcsa himnusz, ahol egyszerre hallunk a kurutyuló békákról és a mantráikat ismétlő brámanákról. Sokan azt gondolják, valami tréfás versről vagy paródiáról lehet szó, ami egyáltalán nem biztos. Hiszen nem az esős évszak eljöttét hangosan üdvözlő békák és bölcsek között van meg az analógia, hanem csak a szertartás egyes eseményei és a természet rendje között. Különös hasonlatok, de a védikus bölcsek komolyan gondolták, ezért mi is ebben a szellemben hallgassuk meg. Csendben egy évig, mint fogadalmat megtett bölcsek, Parjanya hívó szavára végre megszólaltak a békák, mégpedig egyre hangosabban zeng a vidám rekegésük. Ülnek a sáros vízben, mint a kiszáradt börzsák, és ha a víz kopogását hallják, bőgnek, mint a borjaikkal együtt járó barmok a réteg zsenge fűvén. Megkezdődik a monszun, a vágyakozókat, szomjazókat az égi víz felüdíti. Akkali, akkali, mondogatják, mint az apja szavára figyelmes gyermek szokta. Kezdi az egyik, a másik csatlakozik, és örömükben még hangos, magasabbra szöknek, így mulatoznak a budjant vízben, és a pöttyös béka a zölder versenyt kuruttyol. Egyik a más brekegését mondja utána, mint a tanítvány mestere oktatását. Illeszkednek a hangok, dallamosan, szépen szólnak a fellegek adta esőről. Bőgnek, mint a tehén, és fölmekegnek, mint a kecskebak. Ékes az egyik, zöld a másik, egy a nevük, bár sok helyen élnek, és a beszédük mindenképpen díszes. Éjszaka, mint a bölcsek a szómatál körülülnek, és azt tónak ítélve dicsérik. Épp így ülnek a békák a boldog órán, melyben a monszun évszaka elkezdődik. mint a szómaivó, nagy bölcsek, ők is éppen egy évet vártak a teljesülésre. Mind eljöttek, mint a tejmelegítők, rejtek helyre vonulni egy sem akart. Megtartották, mint a 12 hónap rendjét, égi parancsra nem tévedtek. És ha zuhogni kezd az égi áldás, bőven csuroghat a forró tej le a földre. Az, ki tehén vagy kecske bakmódra szólal, foltos vagy zöld, mind csupa jót adományoz. 100 tehenet, 1000-nyi sajtolásnál. Meghosszabbodik ezzel az életük is. Hogy nem tréfálkozásról vagy gúnyolódásról van szó, azt bizonyítja az is, hogy az egyik nagyon fontos és tömör Upanishad címe Mándúkja, ami körülbelül annyit jelent a békáé vagy a béka fiáé. Egy egész családról van szó, akik szintén a Rigvéda hagyományait követték, bár az egészen biztos, hogy a béka sosem volt totemállat, Indiában más a rendszer. A Mándúkja Upanishad az Om szótagról és a lélek valódi azonosságáról beszél. Om, ez a szótag a világ mindenség. Erre szolgál a magyarázat, az elmúlt, a jelen és a jövő mind az Om hang. És az Om az is, ami túl van ezen a három időn. Mert mindenben benne van a lélek. Ez a lélek az élő lény és négy részből áll. Az első negyed a Vajsvánara, ez az ébrenlét állapota. A megismerése kifelé irányul, 7 része van és 19 szája. A 10 megismerő és cselekvő szerv, 5 életlevegő, elme, értelem, hamis ego és tudat. A durva anyagú dolgokat élvezi. A második negyed a Taijasa, ez az álmodás állapota. A megismerés befelé irányul, 7 része van és 19 szája, finom anyagú táplálékot élvez. A mély alvásban az ember nem lát álmot, és nem vágyik semmire. Ez a harmadik negyed a pragyá. Csak megismerésből és extázisból áll, és a szája a tudat. Ő a világ ura, a mindentudó, a belső vezető, a világ mindenség öle, az elmúlás és a keletkezés. Rigvéda után a további védákban keressük a békákat. Sajnos az egész Adharvában csak egy helyen szerepelnek, mégpedig egy láz elleni mantrában, ami így hangzik. Hódolatomat ajánlom az önkívületig forró, testet megrázó, felkavaró heves láznak. Hódolatomat ajánlom a hideg láznak, ki annak idején beteljesítette a vágyakat. A láz, amely holnap visszatér, amely két egymást követő napon visszatér, a kegyetlen láz menjen bele ebbe a békába. De hát akkor, ha most az Adharva Védánál vagyunk, tovább ilyen hallgassunk meg néhány ilyen mágikus igéző verset. Például ellenvarázs. Sas talált meg, vatkan túrt ki a földből. Menj, keresd fel a sértőt, büszke galóca, pusztítsd el, ki nékünk rosszat akar. Öld a varázslót, azt, ki varázsigéket mormol, és a halálunkat kívánja. Szabd fel a bőrét, mint az antilopét. Fogd el a gyilkos mantrát, térjen vissza a küldőjéhez, ölje meg őt azonnal. Érje az átok azt, aki átkot mondott. Térjen vissza a fürge mantra, mint a könnyű keréken járó harci szekér. Asszonye, férfie, visszavezetjük hozzá kantárjánál fogva, mint a lovat. Indra, szövetkezz, légy a segítőnk. Nagy csata nyertes Agni, nyerd a csatákat. Szálljon a mantra vissza a sértő fejére. Tarts te gomba, készen a fegyveredet. Öld meg az átok mondót, a játudhánát. Menj el hozzá, mint a fiú apjához, mint a megtaposott pettyes viperák, mint ahogy félénk őz megy a párzó bakhoz. Nyílnál is sebesebben szállj te oda. Kapd el, mint a vadász a sebzett vadat. Száguldj, mint a szilajú robogó tűz, mint a megáradt, pusztító folyó. Térjen azonnal vissza a mantra, mint a könnyű keréken járó harci szekér. Ölje meg az, aki pálmát tőle remél. Következő versnek a címe: Varázslók és démonok ellen. Démonok és varázslók járnak itt körülöttünk, fogd el, hozd ide őket, Agni véda ismerő. Szent helyeidre nagy hódolattal jöttünk, mennyei fényben élsz, javaidnak nincsen száma. Tedd, hogy hangosan feljajduljon a játudhána és a kimídin démon, íme a tiszta vajfelajánlás, itt van a szézámolaj. Agni, fogadd el, Indra, zúzd agyon őket, mindenféle varázserőkkel kérkedőket, tárd föl az összes titkaik, Agni véda ismerő. Nagy tüzet fénye mutassa meg, ki a démon és ki varázsló, egy se tudjon itt megmaradni. Ó, te javunkra születtél, tégy jót, Agni, tedd, hogy hangosan feljajduljon a játudhána és a kimídin, hozd ide láncra verve a pártütőket, mindenféle varázserőkkel kérkedőket, csapja le villámával, Indra, a rút fejüket. A következő igézésnek a címe: Fagyöngyvarázs. Hím született a hímtől, tölgyfagá ágain fagyöngy. Ölje meg az ellenségem, bárhol a földön égen. Azt, aki gyűlöl engem, azt, aki gyűlölök én. Rozsd meg a támadókat, tölgyfa ágain fagyöngy. Jöjj el az égurával, Vritra ölő Indrával, Mitra Varuna véled megköti a szövetséget. Fényre, ahogy kitörtél, tölgyfa ágain fagyöngy. Mint bika, szélerejű, légy te halálos nedű. Öld, aki gyűlöl engem, öld, aki gyűlölök én. Nirriti kösse őket nem lazuló kötéllel. Felfut a nagy tölgyfára, felfut és lealázza. Szálaival leigázza büszke tölgyed, a fagyöngy. Ússzon a vizen messze, mint az eloldott csónak, ameddig el nem merül, mind aki ellenszegül. Öld, aki gyűlöl engem, öld, aki gyűlölök én. Üzze el a varázsige, üzze messze a fagyöngy, üldözze földön, égen, írtsa ki ellenségem, azt, aki gyűlöl engem, azt, aki gyűlölök én. Ilyen váratlanul visszhangzik a Rigvédának nemrég elhangzott himnusza egy 20. századi bengáli költő Buddha Deva Bhusa versében. A mantráikat mondó bölcsek és a hangoskodó békák szembeállítása már sokat szelídült, de még mindig félreismerhetetlen. Békák. A monszun eljött, és a békanép vidám, és zeng a kórus hangosan. Örvendeznek a lét örömének. Se félelem, se éhség, sem halál, se szertelen dobált kövek el nem ijesztik őket a fűből. A nappal gondtalan telik, az önhit békanép dalol, nincs, aki ellenük lázadozna. A sár buján és lágyon simogat, nyakuk helyén a feldagadt torok játszik a 7 fokú skálán. A testük sima, sárga, zöld. Üvegszemük csak felfelé tekint, mint aki mély meditációban Isten után eseng. Elállt a zápor, és a himnuszuk, szolennozó, a csendes égre száll. Álomidő van, éber csak egy van. Kapunk bezárva, és az ágy puha. A csendet már csak egy szakítja meg misztikus énekléssel. Most a Pancsatantra című mesegyűjteményből egy mese, a béka és a kígyó. Egy Gangadatta nevű béka király egy kútban élt a családjával és a rokonaival együtt. A családját nagyon szerette, de a rokonaival valahogy nem volt szerencséje, mert állandó volt a vita és viszálykodás. Egyszer aztán Gangadattának elegedett ebből az életből, beugrott a kútba lógatott vödörbe, és vándorútra indult. Hamarosan talált egy békés tavacskát, és beköltözött egy mély lyukba, amelyet a parton talált. De sehogy sem tudott megbocsátani a rokonainak, és folyton azon gondolkodott, hogyan állhatna bosszút. Sajnos a lyuk egy fekete kígyóé volt, aki elég rossz néven vette, hogy a lakását más is kiszemelte magának. A béka király még időben észrevette, hogy a lakás foglalt. A nyomokból meg is állapította, hogy csak is egy kígyó lakhat benne. Már most Gangadatta tudta, hogy a kígyó egy pillanat alatt felfalhatja, de nagyon bízott az eszében, és gondolatban már látta is, hogyan vezeti el a kígyót a kúthoz, akkor aztán vége a rokonai életének. Ezért bátran megszólította a veszélyes csúszómászót. Gyere csak ki, barátom! A Priyadarsana nevű fekete kígyó megszokta, hogy mindenki retteg tőle. Így szólt magában. Nem tudom, ki ez és mit akarhat tőlem, de az biztos, hogy nem egy másik kígyó. Nekem pedig egyetlen barátom sincs a fajtávon kívül. Ezért inkább itt maradok és kifürkészem, hogy mit akar. Lehet, hogy jól ért a mantrákhoz és meg akar fogni. Aztán óvatosan megkérdezte. Ki vagy? Gangadatta vagyok, a békák királya, a te barátod. Hölgyem, már mondta a kígyó, nem hiszem, hogy a szalmaszál magától keresi a tüzet, vagy az aranyékszer a tolvajt, hiszen mindenki tudja, hogy a kígyók békákat esznek. Ez igaz, ismerte el a béka király, de én éppen azt szeretném, hogy jól lakj egy csomó békával. Szívesen elvezetlek egy olyan helyre, ahol nagyon sok a béka. Hol laknak? Kérdezte a kígyó. Mocsárban, tóban vagy folyóban? Egyikben sem, felelte Gangadatta. Egy kikövezett kútban laknak, ahonnan egyáltalán nem menekülhetnek el előled. Ez jól hangzik, de hogyan jutok én le abba a kútba? Nekem nincsenek lábaim, azon kívül még öreg is vagyok. Már csak akkor tudok vadászni, ha van egy biztonságos helyem, ahova visszavonulhatok pihenni. Éppen ilyen helyre viszlek, ígérte Gangadatta. Ebben a kútban van egy kényelmes barlang. Itt mindig megpihenhetsz a vadászat után. Nagyon tetszik, gondolta a kígyó. Ha végül is mit vesztetek? Ha itt maradok, előbb-utóbb éhen fogok halni. Lassan már nem tudok megfogni egy sovány egeret sem. Erre kimászott a barlangból, és megkérte a békát. Ha így áll a dolog, vezess oda engem ahhoz a kúthoz. Látom, hogy igazi barátom vagy. Meg is ölelte a béka királyt, aki elvezette őt a kúthoz. Mindketten elbújtak a vödörben, hamarosan lejutottak, és Priyadarsana szép lassan felfalta a béka király összes ellenségét. Gangadatta most már nem bánta volna, ha a kígyó visszatér a tóparti barlangba, neki azonban nagyon megtetszett ez a kényelmes élet. Semmi kedvem elmenni innen, mondta a béka királynak. Ha nincs több ellenséged, nekem teljesen mindegy, megeszem én a barátaidat is. De csak gondoskodj arról, hogy minden nap kapjak egy kövér békát. Gangadatta nagyon megbánta, hogy egy kígyóval kötött barátságot, de mit volt mit tenni. Priyadarsana minden nap követelte a járandóságát. Végül már a béka király feleségét és fiait is felfalta, és az egész nemzetségből egyedül Gangadatta maradt életben. Priyadarsana pedig követelőzött. Hé, barátom, itt már egyetlen béka sincs. Hozz nekem gyorsan valami más ételt. Ha elengedsz, mondta a béka király, elhozom az összes többi békát a szomszédos kutakból. Rendben van, mondta a kígyó, csak siess, mert nagyon éhes vagyok. Gangadatta beugrott a vödörbe, és szerencsésen megint kijutott a kútból. Így gondolkodott. Alaposan megfizettem azért, hogy a legnagyobb ellenséggel szövetkeztem. Most már nagyon vigyázok magamra, ez a kígyó pedig többé nem lát engem. Priyadarsana várta a béka királyt. Egyre éhesebb lett, de az ennivaló csak nem akart megérkezni. A kígyó nem volt nagyon okos, de most mégis gyanakodni kezdett, hogy cserben hagyták. Megkért egy nagy gyíkot. Légy szíves, kerest fel Gangadattát, biztosan ott anyázik a közeli tónál. Mondd meg neki, ha nem is talált más békákat, mindenképpen jöjjön vissza, hiszen mi barátok vagyunk. A gyík meg is találta Gangadattát, és átadta neki az üzenetet. A béka király azonban így szólt. Megette a rokonságom, az egész családom, akkor vagyok biztonságban, ha többé nem látom. Nem bánom, ha gyomra korog, éhezik és szenved. Nem vagyok én olyan balga, hogy most visszamenjek. Ezek után a gyík is jobbnak látta, ha örökre elköltözik abból a kútból. Thank you. akkor most folytatjuk a békáinkat. A béka a kútban címe egy indiai példázat következik. Élt egyszer egy kútban egy béka, aki sohasem hagyta el a lakóhelyét. Mégis nagyon büszke volt arra, hogy az egész világot ismeri. Egyszer azonban meglátogatta egy világlátott barátja, aki a hatalmas, felmérhetetlenül nagy óceánról kezdett beszélni. A kútban élő béka el sem tudta képzelni, milyen az óceán, csak annyit értett meg, hogy a kútnál biztosan nagyobb. Mindjárt kérdezgetni kezdte a barátját. Nagyobb az óceán, mint az én vizem ebben a kútban? Persze, hogy nagyobb, mondta a barátja. Nagyobb, mint a tó, ahol az én ellenségeim a vízi madarak laknak? Persze, hogy nagyobb. De már csak nem nagyobb, mint a víztároló, amit a király építetett Benares városa mellett. Hogy ne lenne nagyobb, mondta a barátja elnéző mosollyal. Ha megállsz a szélén, egyáltalán nem látod a túlsó partot. Nem is lehet átjutni rajta, még hajóval sem. A béka hitte is, nem is, amit a barátja mesél, de aztán megpróbálta, hogy legalább képzeletben felmérje a nagyságát. Akkorára fújta fel magát, amennyire csak tudta, de mi történt? Egyszer csak kipukkadt a hasa, és a szerencsétlen béka meghalt anélkül, hogy megtudta volna, pontosan milyen nagy is az óceán. Most az akkori Görögországba megyünk. Ezópusnak számos meséje van, a békákról is nagyon sok mesét írt. Ezek közül az egyiknek az a címe, hogy a békák királyt akartak maguknak. A békák nagyon boldogan éltek a mocsárban, és nem is kívánhattak volna maguknak jobb lakóhelyet. Ide-oda ugráltak, nem törődött velük senki, és ők sem törődtek senkivel. Egyszer azonban néhányan azt gondolták, nem lesz ez így jó. Minden állatnak van királya, nekünk is kellene egy király, vagy legalább egy alkotmány. Kérvényt intéztek Jupiterhez, amelyben részletesen elmondták, hogy mit szeretnének. Ó, nagy Jupiter, küldj nekünk egy királyt, aki uralkodik felettünk és rendet tart a mocsárban. Jupiter jót nevetett a brekegésen, aztán lehajította mocsárba egy nagy fatörzset, amely akkorát csobbant, hogy a békák hallára rémültek. Egy idő után azonban felbátorodtak, és oda mentek, hogy megnézzék a szörnyeteget. Amikor látták, hogy meg sem mozdul, néhány béka meg is érintette. A fatörzs persze meg sem mozdult. Ekkor a békák legnagyobb hőse ráugrott a fatörzsre, végül már az összes béka ott vartyogott. Egy idő múlva megunták, mindegyik ment a maga dolga után, és egyáltalán nem törődtek a mocsárban heverő fatörzsel. De ez sem tetszett nekik, így aztán megint kérvényt küldtek Jupiterhez. Igazi királyt akarunk, aki tényleg uralkodik. Jupiter megharagudott, és a nyakukra küldött egy nagy gólyát, aki azonnal munkához látott, és az összes békát felfalta. Mi ebből a tanulság? A kegyetlen királynál sokkal jobb, ha nincs király. Azt hiszem, hogy ezzel a tanulsággal senki sem vitatkozhat. Egy Arisztofanész nevű görög vígjátékíró szintén írt a békákról, míg pedig egy komédiát Krisztus előtt 405-ben, amelyben nem valami nagy hős, például Herkules, hanem a felelőtlen mulatozásairól híres Bakhus száll le az alvilágba, hogy megpróbálja visszahozni a régi nagy tragédia szerzőket, Aiszkülöszt és Euripidészt. A békák, vagyis a nagy drámaíró nemzedéket követő tehetségtelen epigónok az alvilági folyóban is ugyanazt a dalt adják elő, mint hajdan a földi mocsarakban. Koax, koax, brekekex, koax, koax, brekekex. A fölfakadt vizek s a szent tavak szülöttei daloljanak. A flóta cseng, és most figyeld, világ. A tiszta hangú dalszimfóniát, mit szívvel énekeltünk egykoron, s velünk a sok mocsár lakórokon, Zeus fiát dicsérd, a nűszait. Elázott és vidám csatlósait, kik dülöngélve, mégis boldogan körtáncot jártak, jó sokan. Ha volt, ha nem volt alkalom, de főleg szent köcsög napon. Koax, koax, brekekex, koax, koax, brekekex. Thank you. Arisztofanésznek az előbb elhangzott betétdalából vette az ihletet Kazinczy Ferenc, amikor megírta a maga békáit, és tréfás kedvében egymás után 30-szor is elismételte a kuruttyolást utánzó hangokat. A hosszú vers tele van mitológiai célzásokkal. Zeus állítólag kedvelte a békákat, de Apolló nem igazán értékelte a muzsikájukat. A béka nép rakásra hult el, de végre visszatért az ég kegye, Júnó érettünk rettege, s elborít a fellege. Más szavakkal Zeus hitvese nagy esőt küldött, és a béka nép felé lett. A régi helyébe szép lakjut a nékünk, mint az vala szép. Kristályvizeink közt a napnyila minket nem érhet el itt, ha megzendül estvéli dalunk, s örömünk eltölti az eget. Csodája az ég a néki nem jutott bájzengzetet. Kazinczy a fentebb stíl képviselője nevezi bájzengzetnek a békák brekegését. Valami epés órájában írhatta, amikor már nagyon elege lett a parnasszus körül bekegő békákból, akik az egész világot telekiabálják ostobaságaikkal, és csupán... Egy búsmadár színetlen és kicsiny, kit a berkek magok legaljas árnyainkban pirulva rejtenek el, neve Fülmile, meri bájos zengzeteinket megszaggatni jajjaival. Kicsit érthetőbben csak egyetlen Fülemüle éneke zavarja meg a harsány békakórust. Ki lehet ez az egyetlen Fülemüle a 18. század végi magyar irodalom békái között? Valószínűleg maga Kazinczy, pedig az azóta eltelt évszázadok megmutatták, hogy szervezőnek bizony jobb volt, mint poétának. Most nézzük meg egy kicsit, hogy hogyan foglalkozott a béka az európai mitológia a békával. Az európai mitológiában a béka viszonylag ritkán jelenik meg. A görögök például úgy tudják, hogy miután Létó megszülte Apollót és Artemist, szeretett volna vizet inni egy tóból. A pásztorok azonban durván elzavarták, ő pedig büntetésből békává változtatta őket. A Biblia se nagyon lelkesedik a békákért. Az Exódus szerint, amikor a fáraó ígérete ellenére másodszor sem engedte el Mózest és a népét, az Úr megátkozta. Íme én egész határodat békákkal verem meg, és a folyóvíz békáktól pozsog, és felmennek és bemennek a te házadba és ágyas házadba, ágyadra és a te szolgáid házába, néped közé, a te kemencéidbe és sütőteknőidbe, és reád és népedre, s minden te szolgáidra felmennek a békák. Ez egy kicsit sok volt a jóból, bár maguk az egyiptomiak más színben látták a békákat, még egy béka formájú, vagy legalábbis békafejű istennőjük is volt, Heket, aki a szülő anyákra vigyázott. A Jelenések könyve egyenesen a gonosz szellemek közé sorolja a békákat. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Talán a Biblia hatására, de Európában a béka főleg a varázsláshoz szükséges holmi között szerepel, sokszor mint familiáris, vagyis közvetítő a földi és az asztrális világok között. Igaz, hogy a varázslók és a boszorkányok a varangyokat részesítették előnyben, de a varázsital készítésekor a békát is beledobták az üstbe. Egyes országokban, például Itáliában minden békát irgalmatlanul megöltek, mert azt hitték, hogy mind boszorkányok. Plinius a II. Században leírja, hogyan bántak a rómaiak a békákkal. Vetés előtt a szántóföld körül vitték, aztán agyonverték és eltemették, hogy jó legyen a termés. Gyümölcsösökben és szőlőkben fákra akasztották, azt hitték, akkor megvéd a köttől és a vihartól. Magtáraikban is felakasztott béka védte a betakarított termést. Aki szemgyulladásban szenvedett, annak béka szemet kötöttek a nyakába. Galénus szerint az ecetes vízben főtt és egy ideig szájban tartogatott béka nagyon jó a fogfájás ellen. Egy későbbi orvos, Marcellus az 5. században azt állította, a fogfájós köpjön bele egy béka szájába, és kérje meg, hogy vigye el a fájdalmat. Az orvosok egészen a 17. századig használták a békát. Az epilepsziában szenvedőknek békamájport adtak, láz ellen pedig napkerte előtt kinyomott békaszemet rendeltek. Egyesek úgy akarták eltenni az ellenségeiket, vagy a riválisaikat lábalól, hogy az ágyukba szállított békát dugtak. A nagy francia mágus, Elifás Lévi egy alkalommal csak akkor tudta megmenteni egy gazdag angol hölgy életét, amikor megtalálta az elrejtett rekvizítumot. A Faust és a Macbeth boszorkányai sem vetik meg a békafőzetet. A magyar Faustnak hirdetett, debreceni hatvari professzor egyik receptje pedig a következő. A fülemüle epéjét aszald meg árnyékban. Annak utána vedd ki egy hím szúnyognak a szívét, és főzd meg borecetben. E kettőt porrá törvén, hízd meg vele egy zöld béka epéjét, és add enni a halálbagolynak. Másnap ugyanazon órában öld meg a baglyot, és zúzájában egy kis fekete követ találsz. Azt vedd ki, és veres sejembe takarván, közd a bal oldaladra egy fekete kötéllel. Haszna az, hogy semmiféle fegyver nem fog ártani. Hát ezt mindenki kipróbálhatja. Érdekes érdeklődéssel várjuk a jelentkezőket, hogy kinek sikerült. Most pedig átmegyünk Cornwallba, Nagy-Britanniába, ahol hallgassunk meg egy történetet, amelynek ez a címe, hogy a boszorkány és a varangyos béka. Devonport mellett egy kis faluban lakott a hirtelen haragú Elsie anyu, aki boszorkány hírében állt. Volt még egy rossz szokása, nem szeretett lakbért fizetni. Egy Devonporti fűszeresé volt a kis ház, amelyben lakott, és egyszer már akkora hátralék gyűlt össze, hogy a fűszeres maga ment el a pénzért. Pénzt ugyan nem kapott, de a vénasszony olyan mosdatlan szájjal átkozódott, hogy a derék ember rémülten elmenekült. A legsúlyosabb átkok a feleségét érték, aki éppen gyermeket várt. Úgy látszik, megfogant az átok, mert még aznap egy hatalmas varangy pottyant le a mennyezetről a boltban, egyenesen a mérlegre. Az általános sikoltozásban egyedül a fűszeres maradt nyugodt, fölkapott egy fogót, és az undok állatot belökte a kályha tüzébe. Az asszony azonban rosszul lett a nagy izgalomban. Orvost hívtak, aki rögtön látta, hogy itt bizony koraszülés lesz. Már majdnem megfeledkeztek a varangyról, de a súlyosan összeégett állat valahogy mégis kiszabadult a tűzből, és megpróbált keresztül mászni a rácson. A fogó megint működésbe lépett, végül a szerencsétlen állatot, vagyis inkább azt, ami megmaradt belőle, kilökték a szemétdombra. Nem sokára kiderült, hogy Elsie anyó háza titokzatos módon kigyulladt, és a vénasszony súlyos égési sebeket szenvedett. Megpróbáltak segíteni rajta, de már nem nyerte vissza az eszméletét, és hamarosan meg is halt. Magától értetődik, hogy pontosan ugyanazokon a helyeken voltak a sérülések Elsie anyu és a varangy testén. Most valaki azt mondta, hogy az ilyen történetek biztosan nagyon régen estek meg, és a mai felvilágosodott korunkban ilyesmiről már szó sincs. De azt mondják Skóciában, hogy ott még ma is nagyon sok úgynevezett suttogó él, akik egész különleges, úgymondhatni mágikus erőt tudnak gyakorolni a lovakra, és nekik az egyik ilyen eszköz, amit a varázslásukhoz használnak, egy békának a csontja, vagy egy varanynak a csontja. Hát nem egészen mindegy, hogy melyik. Hát ezt úgy kell csinálni, hogy a döglött békát be kell rakni egy hangyabolyba, vagy pedig egy galagonyafának az ágára fel kell szúrni. Akkor meg kell várni, amíg egészen, hát hogy is mondjam, szétrothad, akkor a suttogó szétszedi ezt a békát apró csontjaira, elviszi a legközelebbi patakhoz, bedobálja, és akkor nagyon meg kell figyelni, hogy van-e egy olyan csont, ami nem merül el, hanem látszólag az ár ellenében úszik. Ha van egy ilyen, akkor nagyon jó, az ilyen csontot ki kell halászni, és hát akkor ezzel a csonttal lehet majdan a lovakat különböző trükkökre kényszeríteni. Megint mások azt mondják, hogy erre így nincsen szükség, hanem a békának ki kell választani az ilium nevű csontját, ami a medenceövének egy része, és csak is ezt az úgynevezett ilium csontot lehet a varázslatokra felhasználni. A béka csontot előzőleg még aromatikus olajokba is áztatják. Lehet, hogy ezeknek az aromás olajoknak a szaga az jelentékenyebb hatást gyakorol a paripákra, mint maga ez a csont. Hát akkor most, hogy még van egy kevés időnk, ismét visszamegyünk Bengálba, és meghallgatjuk egy modern bengáli költőnek, egy 20. századi bengáli költőnek, Samar Sennek a versét, amelynek a címe, hát mi is lehetne más, mint a békák. Monszun időben törpe tavacskák gyűlnek a fűzfák védett rejtekében. Azt hiszik, tengerekké válnak. Persze a békák mind feleselnek. Más van a sorskönyvében, mást írt ennek a helynek. Sűrű a nádas, és a lepattant gémek hangosak, de azt hiszik, ének. Zeng a határ, de ha lenne a fáknak 100 fülük, mind a 100-at befognák. Persze ez csak a nyálas kecskebékák makogják. Van, ki beszél, bár senki se kérdi. Adja tanácsát, senki se érti. Azt hiszi, hold és nap nemzetség, tiszta szívű és hű maradéka. Szól, de a szó nem cseng a fülekben. Vartyog, mint a mocsári béka. Köszönöm szépen. Hát ezzel körülbelül be is fejeztük a békák témáit. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. A Napkelet rejtett kincsestára sorozattal. Megint ilyen különféle indiai és európai hagyományból vett történetekkel. Szilágyi Márta és Kántor Zsuzsa búcsúznak önöktől, további kellemes szórakozást kívánunk. Thank you.